RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Michał Przerba. Nauczyciele Solidarności zaostrzają protest w Krakowie, będą głodować. Jak zwiększyć sprzedaż polskiej żywności w supermarketach? Pracuje nad tym specjalny rządowy zespół. Zaledwie 9% Ukraińców ufa rządzącym. To najniższy wynik na świecie. Od poniedziałku kilku nauczycieli w Krakowie zacznie protest głodowy. To ci, którzy od 11 dni okupują jedno z pomieszczeń Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Decyzja o zaostrzeniu protestu zapadła podczas obrad Oświatowej Solidarności. Jej przewodniczący, Ryszard Proksa, mówi, że nie rozumie braku woli porozumienia ze strony rządu. Trochę nas zaskakuje, że tak powiem, opór czy niechęć do rozmów i do podpisania jakiegokolwiek porozumienia ze strony rządzących, ale mamy nadzieję, że po wczorajszym stanowisku Krajowego Sztabu Protestacyjnego te sprawy ruszą do przodu. Jeżeli po tym okresie nic się nie zadzieje, no to zbierze się Krajowa Rada Sekcji Oświaty i będziemy musieli wtedy podjąć już decyzję drastyczną. Oprócz głodówki nauczyciele z Oświatowej Solidarności nadal będą okupować Małopolskie Kuratorium. Solidarność, przypomnijmy, domaga się 15% podwyżki nauczycielskich pensji w tym roku i 15% w przyszłym. W poniedziałek wszystkie oświatowe związki zawodowe mają się spotkać z przedstawicielami rządzących. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Wszystkim zależy na tym, żeby doszło do porozumienia z nauczycielami i żeby przede wszystkim uczniowie i rodzice mieli spokój, bo naszym celem jest to, żeby egzaminy zapowiedziane na kwiecień, zaplanowane na kwiecień i maj, egzaminy maturalne odbyły się. Związkowcy z ZNP domagają się podwyżek większych niż te zapowiadane przez rząd i mówią, że strajk w oświacie od 8 kwietnia jest już niemal pewny. Prezydent Andrzej Duda, który wczoraj o problemach w oświacie rozmawiał z premierem, mówi, że oczekiwania nauczycieli są uzasadnione, ale muszą być rozsądnie rozplanowane w czasie. Państwo ma prawo wkraczać w relacje pomiędzy producentami dostarczającymi żywność a marketami. Tak jest w innych krajach Unii, mówi minister rolnictwa. Jan Krzysztof Ardanowski informuje, że rządowy zespół analizuje europejskie przepisy, które pozwoliłyby zwiększyć sprzedaż polskiej żywności w supermarketach. Szukamy pomysłu, jak zapewnić z jednej strony polskim konsumentom dostęp do najwyższej jakości żywności, jaką jest żywność polska. Nie fałszowanej, tylko tej najwyższej jakości żywności. Ale również, jak zwiększyć pozycję negocjacyjną w łańcuchu tych dostawców, którzy są skazani na sieci handlowe. Minister podaje przykłady, jak to wygląda w innych krajach. Na Litwie, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech prowadzone są kampanie promocyjne produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w danym kraju i regionie. I to nie jest dobra wola supermarketu. Musi promować produkty pochodzące z miejsca, w którym pozwolono mu tę stodołę wybudować. Promocji polskich produktów domaga się m.in. Agrounia. 20-letnia kobieta i 22-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty w związku z naklejaniem plakatów nawołujących do rasizmu i faszyzmu na restauracjach wegańskich w Gdańsku. Będą odpowiadać m.in. za propagowanie ustroju faszystowskiego i nienawiści. Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili złożenia wyjaśnień. Są wnioski o ich tymczasowe aresztowanie. Grozi im do 5 lat więzienia. Policja chce walczyć z nałogowym i niebezpiecznym korzystaniem ze smartfonów. Na Mazowszu ruszyła akcja Smart Stop. Skierowana jest przede wszystkim do pieszych i rowerzystów, którzy często, jak mówi Emilia Kosma z Mazowieckiej Drogówki, zapominają, że używanie telefonu w pewnych sytuacjach może być śmiertelnie niebezpieczne. Nie możemy zakazać tak naprawdę używania tych wszystkich gadżetów elektronicznych. Nie możemy zakazać rozmów przez telefon, oczywiście jeśli chodzi o zestaw głośnomówiący. Nie możemy zakazać używania GPS-ów. Niemniej jednak musimy umiejętnie uczyć, informować, edukować. Policjantów wspierają sportowcy. W akcję informacyjną Smart Stop zaangażowały się m.in. siatkarki. Ukraińcy mają najniższe na świecie zaufanie do rządzących, pokazują wyniki badań Instytutu Gallupa. Bardzo mało pytanych wierzy też w to, że najbliższe wybory będą przeprowadzone uczciwie. Ukraińcy w następną niedzielę będą wybierać prezydenta. Z Kijowa relacjonuje Paweł Buszko. Według sondażu przeprowadzonego przez znany amerykański ośrodek badania opinii jedynie 9% Ukraińców ufa rządzącym. Tak niski wynik autorzy badań tłumaczą rozczarowaniem społeczeństwa tym, że nowa władza nie potrafiła spełnić obietnic danych po rewolucji na Majdanie. Dla porównania za czasów eksprezydenta Wiktora Janukowycza odsetek zaufania wobec rządzących wynosił 24%. 9 na 10 Ukraińców wskazuje na przejawy korupcji w kołach władzy i jest to wskaźnik o 6% wyższy niż za czasów Janukowycza. Po rewolucji na Majdanie w możliwość sprawiedliwych wyborów wierzyło 26% Ukraińców. Obecnie wskaźnik ten spadł do 12%. W ukraińskich sondażach przedwyborczych liderem jest komik telewizyjny Wołodymyr Zełenski, który do polityki wkroczył kilka miesięcy temu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Relacja kończy serwis Trójki, 17.30. Wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Trąbimy o tym meczu od początku tygodnia. Dziś wreszcie finał całego zamieszania. Wieczorem nasi piłkarze w Wiedniu zagrają z Austrią w pierwszym spotkaniu eliminacji Euro 2020. Z Austrią zagramy po raz 9. Dotąd 4 mecze biało-czerwoni wygrali, 3 przegrali, a 1 kończył się remisem. Dziś na drodze Polaków stanie solidna drużyna, która w rankingu FIFA znajduje się zaledwie 3 pozycje niżej. To bardzo niewygodny rywal, przekonuje Kamil Grosicki. To jest zespół nieprzyjemny, bardzo gra agresywnie. Czasami nawet jak sędziowie nie widzą tego, to można powiedzieć, że brutalnie. Oprócz tego mają gwiazdy w swoim zespole. Te gwiazdy to Dawid Alaba z Bayernu Monachium i zwany gorszą kopią Zlatana Ibrahimowicza Marko Arnautowicz. Gracza West Hamu świetnie zna jego klubowy kolega, bramkarz Łukasz Fabiański. Fajna osobowość, ale też piłkarsko jest naprawdę mega. Jeżeli ma swój dzień, to potrafi być praktycznie nie do zatrzymania i zniszczyć przeciwnika, więc trzeba na niego mocno uważać. Bo też będzie polował na 21. bramkę w 78. występie w reprezentacji. Początek meczu Austria-Polska o 20.45. Wiedeń, Adam Malecki. Relacje z meczu na naszej antenie. Są tacy, którym żal, ale i tacy, którym skoki już się opatrzyły. W każdym razie przed nami ostatni weekend z Pucharem Świata. Sezon jak zwykle kończy się na Mamuciej Skoczni w Planicy. Jesteśmy tuż po kwalifikacjach. Wygrał je Japończyk Ryoyu Kobayashi. Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch, zajął 6. pozycję i kręcił nosem. To nie jest to, co ja bym chciał, ale być może też trzeba zaakceptować to, co jest teraz i postaram się po prostu cieszyć tymi lotami i robić to z uśmiechem. Każdy lot powyżej 220 metrów jest super doznaniem i przy takiej pogodzie, przy takim wsparciu kibiców, jakie tutaj jest, jest to naprawdę niesamowite. 7. w kwalifikacjach był Dawid Kubacki, 10. Piotr Żyła, 18. Jakub Wolny, 31. miejsce zajął Maciej Kot. Teraz wrócimy do wydarzeń z minionej nocy. Za oceanem dobrze prestiżowy tenisowy turniej ATP w Miami rozpoczął Hubert Hurkacz. W 2 setach 2x4 pokonał Włocha Matteo Berrettiniego. Niedawno był w ćwierćfinale imprezy podobnej rangi w Indian Wells. Staram się rozwijać jak najbardziej i mam nadzieję w przyszłości robić jak najlepsze wyniki. Myślę, że ten ćwierćfinał w poprzednim tygodniu apetyt mi urósł po nim. Coraz częściej będę się chciał znajdywać w ćwierćfinałach i dużo wyżej. Myślę, że wygrywanie takich turniejów jest w zasięgu. Ciężko powiedzieć kiedy, czy w przeciągu roku, pół roku, czy 5 lat. Kolejnym rywalem Hurkacza w Miami będzie 4. rakieta świata, Austriak Dominic Thiem. I na zakończenie znów o piłce i o tym, że Juventus Turyn, choć miał, to nie będzie się szykował do nowego sezonu w Stanach Zjednoczonych. Wszystko przez oskarżenia Amerykanki Catherine Mayorgi, która utrzymuje, że 10 lat temu została zgwałcona przez gwiazdę Juve Cristiano Ronaldo. Klub, nie chcąc narażać Portugalczyka na aresztowanie na amerykańskiej ziemi, zmienił plany na przedsezonowe przygotowania. Jutro na południu, południowym zachodzie i zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, miejscami zmniejszające się, no i słabe opady deszczu, z tym się trzeba liczyć. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu Wschodnim, około 14 ma być jutro w centrum, do 18, proszę Państwa, na Dolnym Śląsku. Melduję posłusznie, że w Ciechanowie temperatura rośnie w miarę oddalania się od miasta na rowerze. 42 dzisiaj kończę. Rower to jest świat. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 27 marca w Mediamarkt. Do 10 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły u sprzedawcy oraz na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17. Światowy Dzień Poezji. O tak, świętujemy dzisiaj na całym świecie właściwie, a to jest nasza trójkowa piosenka dnia. Justyna Święc, Dwie krople. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów. On mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Ukryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie za. Skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził im do rzęs. Zamykali tak mocno, ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne. Byli mężni, do końca byli wierni, do końca byli podobni, jak dwie krople piekła, zatrzymane na skraju, dwie krople piekła, zatrzymane na skraju twarzy, dwie. Justyna Święs w trójkowej piosence dnia. 13 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping jest w Europie. Swoją wizytę rozpoczyna od Rzymu, obierając Włochy za swojego sojusznika na Starym Kontynencie. Czy spotka się także z papieżem? Kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu, powiedział dziennikarzom, że drzwi stolicy apostolskiej są dla chińskiego prezydenta otwarte. I o tym wszystkim Ernest Zozuń i jego gość. A moim gościem jest Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, nasz korespondent w Pekinie. Witam cię bardzo serdecznie. Witam cię, witam państwa. Prezydent Chin Xi Jinping dzisiaj rozpoczyna wizytę w Europie. Czego szuka chiński prezydent w Europie? No ewidentnie w tej sytuacji, kiedy jest skonfliktowany ze Stanami Zjednoczonymi i ta wojna z rywalizacji na Morzu Południowochińskim i w ogóle w regionie Azji i Pacyfiku, ale przeniosło się też na tą kwestię technologiczną, kiedy USA szukają swoich sojuszników do tego, żeby odejść i przekonać świat, że chiński sprzęt nie powinien być wykorzystywany przez państwa demokratyczne, to Chiny zaczynają taką kontrofensywę, to wyraźnie widać, starając się właśnie w Unii Europejskiej znaleźć te państwa, które byłyby przeciwwagą w tym konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz takim państwem być może będą właśnie Włochy, dlatego że ma, jak wiemy, zostać podpisane porozumienie, co prawda to tak zwane MOU, jak mówią Amerykanie, czyli tylko takie porozumienie ramowe o współpracy, ale oznaczające de facto dołączenie Rzymu do sztandarowej dla Pekinu inicjatywy Pasa i Szlaku. Przez Rzym do Europy będą chcieli wejść Chińczycy? Trudno powiedzieć, bo pamiętamy chyba wszyscy, jak mówiono, oczywiście nasz rząd, że Polska Polska miało być bramą dla Chińczyków do Unii Europejskiej jako państwo jednak posiadające trochę odmienne doświadczenie niż Europa Zachodnia i będące takim pomostem, tak przynajmniej miano taką nadzieję. No wiemy, że to się jednak nie odbyło w ten sposób, ale rzeczywiście Chińczycy szukają sojuszników. Kolejnym takim państwem oprócz Włoch, które na celowniku Pekinu się znalazło, to jest Wielka Brytania. Wielka Brytania, która oczywiście w tej chwili zmaga się z Brexitem, ale w związku z tym, że Brexitem także myśli o tym, gdzie gospodarczo swoją kolejną nogę chwiejnego kolosa postawić i to właśnie być może będą Chiny. Trzymajmy się tego Rzymu. Dużo się mówi o tym, że prawdopodobne jest spotkanie z papieżem. Jest prawdopodobne? No tutaj zdania są podzielone, bo no, chyba część osób prędzej spodziewałaby się końca świata niż spotkania szefa partii Chin. Ale swojego czasu przywódcy Związku Radzieckiego spotykali się z papieżem. Więc to jest tylko pytanie, czy to jest już ten moment, dlatego że przypomnijmy, to jest bardzo ważne. Z punktu formalnego Pekin i Watykan nie utrzymują relacji dyplomatycznych. Oczywiście wysłannicy obydwu stolic spotykali się chociażby w ubiegłym roku, kiedy doszło do porozumienia w kwestii wyświęcania biskupów, też krytykowanego przez część środowisk katolickich. Dlatego chociażby, że w Chinach wciąż prześladowani są chrześcijanie. Mhm. Wiadomo nawet nieoficjalnie z tych kręgów watykańskich, że rozmowy dotyczące ewentualnego spotkania były prowadzone. To spotkanie na razie nie jest w agendzie oficjalnej prezydenta Chin. To właśnie ze strony prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej musi wyjść prośba o to spotkanie. Taka jeszcze nie wyszła. Formalnie, a zabiega o to bardziej papież czy bardziej chiński prezydent? Ja obserwuję, że to jednak jest bardziej kwestia ważna dla Watykanu niż dla Chińskiej Republiki Ludowej. Chińczyków oczywiście strategicznie być może tutaj też myślę, że to mogłoby zostać źle odebrane przez wewnętrzne kręgi w Chińskiej Republice Ludowej. W tym sensie, że właśnie w momencie, kiedy jednak zaostrzana jest walka z takimi powiedzmy nielegalnymi przejawami chrześcijaństwa, wiem, że to brzmi strasznie, ale tak niestety jest. W Chinach mamy ten kościół podporządkowany władzom i kościół podziemny. To takie spotkanie, danie twarzy pierwszego Chińczyka dla ruchów chrześcijańskich mogłoby przyprawić po prostu chińskim władzom dużo problemu. No ale opinia światowa przyjęłaby to entuzjastycznie. Czy to ociepliłoby wizerunek Chin? Wizerunek Chin i tak zmaga się w tym momencie z tak wieloma problemami. Chińczycy mają otwartych tak wiele różnego rodzaju frontów. Chrześcijanie w Chinach to promil czy procent? Procent i to procent wzrastający. Z danych watykańskich wynika, że chrześcijaństwo cieszy się rosnącą popularnością. Umówmy się, to nie jest religia, która była natywna dla Chińskiej Republiki Ludowej, ale rzeczywiście po takich latach zupełnego odejścia od jakiejkolwiek religijności coraz więcej Chińczyków skłania się głównie ku kościołom protestanckim, ale także ku katolicyzmowi i te oficjalne kościoły w Pekinie, które ja obserwuję, są po prostu pełne. Katolicyzm cieszy się popularnością. Następne etapy wizyty w Europie chińskiego prezydenta to Francja i Monako. Chińczycy w miarę równo starają się dzielić splendor wizyt przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, więc podejrzewam, że jeśli chodzi o Paryż, to jest ten moment, kiedy najprawdopodobniej wizyta kolejna, pewnie rewizyta, a jeśli chodzi o Monako, no państwo, które jednak znajduje się w tej sferze frankofońskiej, więc pewnie z tego powodu. Starczą wróci prezydent Chin z Europy? Nie ma innego wyjścia. W chińskich realiach prezydent Chińskiej Republiki Ludowej zawsze musi wrócić starczą. Te wizyty chińskich przywódców są tak przygotowywane, że one mogą być nudne, ale nieprzewidywalne być nie mogą. W związku z czym te kwestie sporne na pewno zostały wcześniej rozwiązane, a te kwestie dotyczące chociażby tego słynnego MOU z Rzymem, to już też wiemy, jak to będzie wyglądało. Mowa miała być o wiele szersza, ale pod właśnie wpływem krytyki głównie płynącej z innych stolic europejskich Rzym zdecydował, nie będzie robić przykrości Chińczykom, umowę podpisze, ale taką właśnie umowę do niczego nie zobowiązującą. Tym niemniej Włochy oficjalnie przystąpią do inicjatywy Pasa i Szlaku. Tomasz Sajewicz, nasz korespondent w Pekinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmawiał Ernest Zozuń. Bardzo serdecznie panowie dziękujemy. A to już biegowa lista przebojów przy tej piosence państwu. To zresztą słychać, świetnie się rozkręcało. O bieganiu więcej w Trójce już za chwilę. me down. Bardzo wiosenna piosenka w pierwszy dzień wiosny. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam wrażenie, że w taki pierwszy dzień wiosny to jakoś tak inaczej się troszeczkę biega i to powietrze. Zwłaszcza na wagarach. O, właśnie, to jest dobry pomysł. No właśnie, ja nie wiem, czy dzisiaj nie było biegowych wagarów, ale jak były, to się skończą, bo o 19 zapraszamy na trening. No zaraz opowiem o tym. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. O tym treningu, o którym wspomniał Paweł za moment, teraz o tym, że audycję poświęcamy jedynemu takiemu biegowi na świecie, w którym to meta goni biegaczy. Wielu z trójkowych biegaczy wie, że mowa Wings for Life, imprezie absolutnie wyjątkowej, z którą jesteśmy związani od pierwszej edycji. Wszystkie pieniądze zgromadzone ze startowego nie tylko w Polsce, ale i w wielu innych krajach, w których bieg odbywa się równolegle, są przekazywane na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. O wynikach tych badań opowiada ortopeda NL Sport Wojciech Słowiński. Do zeszłego roku, do października, wydawało nam się, że wszelkiego rodzaju nasze działania lekarskie, naukowe troszeczkę błądzą, albo może rozwijają się, ale nie przynoszą takich efektów, jakie byśmy oczekiwali. I koniec października zeszłego roku na konferencji prasowej w Lozannie dwójka naukowców, Szwajcarów z Lozanny, jedna osoba ze szpitala uniwersyteckiego, druga osoba z Uniwersytetu Technicznego w Lozannie przedstawiły prezentację i publikację, która później się ukazała w piśmie naukowym medycznym, gdzie pokazali wyniki zastosowania stymulacji elektrycznej u pacjentów, trojga pacjentów, to były trzy osoby z uszkodzonym rdzeniem kręgowym sprzed wielu lat, czyli to tam były uszkodzenia co najmniej kilkuletnie, gdzie uzyskali zaskakujące efekty, zaskakująco dobre efekty w zastosowaniu właśnie tej stymulacji, łącznie z tym, że pacjenci, którzy mieli całkowicie niewładne kończyny, zaczęli chodzić. I najbardziej zaskakujące w tym wszystkim było to, że nawet po ustaniu stymulacji, po pewnym wyuczeniu tych pacjentów, czy raczej wyuczeniu ich mózgów przez stymulatory mięśniowe wszczepione do rdzenia kręgowego i nawet w momencie, jak ustała stymulacja, to oni nadal posiadali zdolność chodzenia. W związku z tym wydaje się nam, że ku naszej ogromnej radości, że przełom, na który czekamy od wielu lat i cały czas wydawało się, że to będzie odległy moment, że może jednak to jest ten czas, kiedy coś się w końcu udało zrobić autentycznie spektakularnego, co daje bardzo dużą nadzieję na to, że będziemy mogli skutecznie pomagać tego rodzaju pacjentom. Czyli idea Wings for Life, biegu Wings for Life, zbierania pieniędzy przez biegaczy na całym świecie ma sens, bo rozumiem, że te badania są bardzo kosztowne. Tak, to był projekt, zresztą jak prowadzonych kilkadziesiąt projektów równolegle na całym świecie, finansowany przez Fundację Wings for Life. I tym bardziej się cieszymy, że to fundacja, którą my wspieramy, osiąga być może duży sukces. A fundacja jest konieczna czy potrzebna ze względu na to, że faktycznie niewiele krajów nawet również jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z tymi ogromnymi nakładami finansowymi, które są potrzebne po to, żeby rozwijać naukę, żeby rozwijać medycynę w kierunku niesienia pomocy osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Paweł, po pierwsze, świetne wiadomości od doktora Słowińskiego. Tak, to znaczy, że ta praca, ta wiara ludzi w to, że pomagając sobie, pomagają innym, zaczyna przynosić efekty i to takie wymierne efekty. Dla tych, którzy pomagają, ale i też dla tych, którzy ulegli wypadkom. Chyba nie ma lepszych wiadomości niż te, o których mówił pan doktor. Po drugie, nie mamy dobrych wiadomości dla tych, którzy chcieliby wystartować w Wings for Life, a jeszcze się nie zapisali na bieg. Znaczy przynajmniej ci, którzy chcieliby wystartować w Poznaniu. W szóstej edycji tego. W szóstej edycji. Na pewno, natomiast jest jeszcze szansa wziąć udział w tym biegu poprzez aplikację, ściągnięcie aplikacji. Polega to na tym, że dokładnie w tym samym momencie, kiedy wystartują zawodnicy w Poznaniu i w pozostałych krajach, również ci zawodnicy z aplikacją również mogą wystartować i też będą wiedzieli, w którym momencie Adam Małysz ich dogoni, usłyszą taki komunikat. To jest wciąż fajna rzecz. Bo przypominamy, warto, że to samochód goni biegaczy, że ten, kogo dopadnie samochód, który prowadzi z zawrotną prędkością, Adam Małysz, bodajże 15 km na godzinę na początku, kończy bieg. Paweł, ty jako dyrektor sportowy tego biegu chyba rozpieracie duma, że 8 tysięcy biegaczy zaklepane. Tak, wzruszenie mi nie pozwala mówić, ale zupełnie szczerze. No jesteśmy pod wrażeniem. Przypomnijmy, że w pierwszej edycji tego biegu wystartowało 1200-1300 osób. Z roku na rok zwiększane są limity. W tym roku rekordowo 8 tysięcy ludzi i na to wszystko jeszcze miesiąc przed imprezą, okazało się ponad miesiąc przed imprezą, że już nie ma wolnych miejsc, także ta impreza startuje w różnych krajach, praktycznie na całym świecie, natomiast to Polacy wiodą prym i zresztą nie tylko pod względem frekwencji, ale i sportowo. Przypomnę, że wielu z nich wygrywało nie tylko w Polsce, ale i w innych miejscach na świecie. Na przykład Dominika Stelmach czy Bartek Olszewski i z nimi dzisiaj będziemy mogli pobiegać pod Radiową Trójką. Tak, i zapraszamy wszystkich. Jest godzina 17:27. Półtora godziny można spróbować podjechać. 19:00 meldujemy się, proszę Państwa, pod Trójką w strojach biegowych i zapraszamy na bieganie z pozytywną ekipą Wings for Life, ale jeszcze jedna ważna wiadomość dotycząca Mistrzostw Polski Biegam, bo lubię. Tak, w Poznaniu nie ma miejsc, natomiast blisko Poznania, w Wałczu, w pięknej miejscowości, w której od 9 lat organizujemy Mistrzostwa Polski akcji Biegam, bo lubię, przy okazji Wałeckiego Festiwalu Biegowego, czyli zapraszamy. I dzisiaj właśnie o godzinie 17:30 za moment ruszą zapisy. Tam też są ograniczone miejsca, a warto przyjechać do Wałcza. Chociażby przebiec przez jedyny wiszący most łączący brzegi jeziora. Ci, co przebiegli... Jeziora Radoń, dobrze pamiętam? Albo Zamkowego, już w tej chwili nie pamiętam, ale zaraz się pewnie dowiemy od naszych słuchaczy, jakie to jezioro, które z tych jezior wałeckich, bo to są dwa jeziora w środku miasta, jak gdyby. Także za 2 minuty rusza Wałcz i ci, którzy chcą poczuć, jak się biega po tym moście, który w trakcie biegania... Się porusza po prostu. Się po prostu porusza razem, niekoniecznie w rytmie biegaczy. To jest ten moment i... Zapraszamy na zapisy, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię. Jeszcze raz przypominamy, dzisiaj o godzinie 19 pod siedzibą Trójki bieganie z ekipą Wings for Life. Proszę do nas wpadać i panowie razem będziecie? Z nami pobiegać. Będziemy obydwaj. O, naprawdę. Dodatkowe... Nawet w strojach biegowych. Dodatkowa zachęta. W końcu, tak. Myśliwiecka 357, zapraszamy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Temat chyba niewygodny trochę. Nie ma niewygodnych tematów. No. Dlaczego? Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Jak zawsze będzie ciekawie, proszę nas słuchać uważnie. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Miłość mnie szuka po mieście, miłość w zielonym berecie. Przepadłem jak kamień w wodę, gdzie jestem, wy może wiecie. Spod zielonego beretu, strzępek wichury w złocie. Tak nieprzytomny z tęsknoty, włosy w porywczym modrocie. Biegam w rumieńcach z tyszami. przemija wieczorna. Miłość wręcz kociel deszczowy. Wiatr jej nadążyć nie może, kończy listy rozwiesza pod naprężonym jej swetrem. Stuka żarliwa depesza. Baranka, wiarniak, teatra, listy serca zostawia. Zamieć po mieście kołuje, róże spod bruku wykrwawia. Na takie definitywne pożegnanie zimy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 17.31 minęła. Skrót najważniejszych informacji. Michał Przerwa. Opóźnienie Brexitu będzie możliwe, jednak nie później niż do 18 kwietnia, bo to ostatni dzień dla Wielkiej Brytanii na ewentualną organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tak mówi szef parlamentu. Według Antonio Tajaniego najbardziej właściwa byłaby akceptacja w przyszłym tygodniu przez brytyjski parlament umowy wynegocjowanej między Unią a Wielką Brytanią. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 8-letniego dziecka przygniecionego ciężkim kawałkiem drewna. Wszczęte postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Do wypadku doszło wieczorem w minioną środę we wsi Jaszczoty na Podlasiu. Jak podawała wcześniej policja, do tragicznego wypadku doszło w trakcie rozładunku przywiezionych z lasu kilkumetrowych bali. 100 polskich lekarzy wyjedzie na staż do najlepszych instytutów w Stanach Zjednoczonych z okazji stulecia niepodległości. Umowę w tej sprawie podpisali minister zdrowia i dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. O półroczny staż mogą się ubiegać młodzi naukowcy ze stopniem doktora lub doktoranci, którzy specjalizują się w kardiologii, onkologii, alergologii i chorobach zakaźnych. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. A informacje przedstawi Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ważne dane makroekonomiczne opublikował dziś Główny Urząd Statystyczny. W lutym sprzedaż detaliczna w cenach stałych była wyższa niż przed rokiem o 5,6%. I w ocenie doktora Marcina Czaplickiego z PKO Banku Polskiego warto zwrócić uwagę na silną dynamikę wzrostu sprzedaży w sklepach wielkopowierzchniowych, niewyspecjalizowanych. To jest ciekawe, bo w lutym mieliśmy dużo mniej dni handlowych niż w ubiegłym roku, a mimo to dynamika w tym zakresie wzrosła, co pokazuje, że konsumenci po pierwsze mają więcej pieniędzy, a po drugie są na tyle optymistyczni, że zwiększają swoje zakupy, pomimo tego, że mają mniej dni, w których mogą te zakupy robić. Ekspert zwrócił poza tym uwagę na dynamikę sprzedaży mebli, sprzętu AGD i RTV. I to bym połączył z także tym, co widać w produkcji budowlanej. To odzwierciedla trwający w Polsce boom budowlany i to, że po prostu coraz więcej mieszkań się nabywa i te mieszkania trzeba wyposażać. Według GUS-u od stycznia do lutego oddano do użytku ponad 32 tysiące mieszkań, czyli o 7,8% więcej niż przed rokiem. GUS opublikował dziś też dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej. W lutym w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku wzrosła ona o 15,1%. Spółka PKP Cargo zakończyła zeszły rok z zyskiem netto na poziomie 184 milionów złotych i to jest wzrost o 125% w porównaniu do roku 2017. Dziś przewoźnik opublikował właśnie pełny raport finansowy w tej sprawie, a prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz mówi, że to najlepszy wynik od 2013 roku. Firma zarobiła przede wszystkim na swojej podstawowej działalności, czyli na przewozie kruszyw i na przewozach intermodalnych, czyli samochodowo-kolejowych. Dobre dopasowanie naszej oferty do potrzeb zgłaszanych przez rynek i realizowaniu przewozów w głównych naszych grupach towarowych, czyli węgiel, kruszywa, czyli towary masowe, jak i również przewozy intermodalne, które najbardziej dynamicznie rosły rok do roku i sięgnęły praktycznie 20% dynamiki tego wzrostu, co nas bardzo cieszy. Warto przypomnieć, że spółka PKP Cargo jest największym przewoźnikiem towarowym w Polsce i jednym z największych w Europie. Dziś na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie wzrosty, indeks największych spółek WIG 20 i szeroki indeks WIG zanotował wzrost o 0,31%. Obroty wyniosły ponad 679 milionów złotych. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 3,78 zł, za euro 4,28 zł, za dolara 3,75. No, z powodu zawirowań brexitowych funt troszkę tańszy. Dzisiaj zapłacimy za niego 4,95 zł. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Trzy słowa o pogodzie. Dzisiaj w nocy na północy i wschodzie kraju zachmurzenie duże i miejscami słabe opady deszczu. Temperatura od 4 stopni na południowym wschodzie do 8 na zachodzie i północnym zachodzie w obszarach podgórskich. Chłodniej od 1 do 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Halo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład szynka wieprzowa bez kości tylko 9,99 za kilogram, a polędwica Sopocka Sława złoty 39 za 100 gramów. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Napęd na 4 od dziecka pomagał Ci spełniać marzenia. Kiedyś raczkowałeś w ich stronę. Teraz możesz je dogonić w kultowym SUV-ie. Bo całkiem nowy Jeep Renegade w abonamencie. Dostępny już od 899 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej z ubezpieczeniem i pakietem przeglądów w cenie. Spełniaj marzenia w wymarzonym Jeepie. Sprawdź u wybranych dealerów i na abonamentjeep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty pozostały do 18. Poduszka powietrzna w kurtce. Co Państwo na to? To jest nowe rozwiązanie, które ma ratować życie i zdrowie motocyklisty. Rocznie na polskich drogach ginie ponad 200 motocyklistów. Zderzenie z innym pojazdem nawet przy kilkunastu kilometrach na godzinę może zakończyć się tragicznie. Cały kask jest usztywniony, głowa się nie rusza. Mamy tutaj specjalną budowę kurtki, która jest dopasowana do naszego ciała i jednocześnie zostawili tutaj specjalne kanaliki, które napełnią się tym powietrzem po wystrzeleniu naboju. Poduszka, która będzie wybuchała, budowana trochę w kombinezon motocyklisty czy kask. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. To jest to jeden z kolejnych pomysłów na to, jak bardziej zabezpieczyć motocyklistów. I chyba największy problem w tym, jakie czujniki będą odpowiadały za to, że to zostanie uruchomione. Jeśli to uda się dograć na tak dobrym poziomie, to jest szansa, że to będzie doskonałe narzędzie chroniące ludzi jeżdżących na motocyklach oraz ich pasażerów. Tego typu rozwiązania, one działają w sposób bliźniaczy jak poduszki w samochodach, poduszki powietrzne. Podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji. Bardzo szybka reakcja, to jest w wielkim skrócie powiedzieć ładunek wybuchowy, który wyzwala odpowiednią ilość gazu, który napełnia tą powierzchnię ochronną. Nie widziałem testów zderzeniowych takiej poduszki i trudno się wypowiadać na temat dokładnej skuteczności. Niewątpliwie więcej pożytku przyniesie tego typu rozwiązanie niż szkody. To z samego założenia już konstrukcja tego tak to przewiduje. Kurtkę montowana taka, można by to nazwać poduszka powietrzna. Lech Potyński, Świat Motocykli. Pneumatyczne urządzenia na motocyklistach mniej lub bardziej zaawansowane. Najprostszy element to jest kamizelka zakładana, połączona z rywką, czyli jakby no kawałkiem przewodu z motocyklem. W momencie, kiedy motocyklista spada z tego pojazdu, zrywka się zrywa, nabój się uaktywnia, gaz się dostaje do tej kamizelki. Każda warstwa ubioru motocyklisty pomaga zmniejszyć obrażenia ciała i to przekłada się na większe bezpieczeństwo. Aczkolwiek trzeba podkreślić, że w co by nie był ubrany ten motocyklista, to jest ciągle niechroniony uczestnik ruchu drogowego i w kontakcie z karoserią, no niestety, może przegrać. Dla motocyklistów nie ma stuprocentowo pewnych systemów. Nie są w stanie człowieka w 100% uchronić od wypadku. Zdarzają się sytuacje całkowicie niezależne i tutaj dużo zależy od łutu szczęścia, czy jak ktoś wolałby Bożej pomocy. Motocyklistów ginie kilkuset. W ciągu roku kilkuset motocyklistów traci życie i nie zawsze to oni są sprawcami tych zdarzeń drogowych, to trzeba podkreślić. Jest to lepsza ochrona dla motocyklisty, który jest tylko trochę lepiej chroniony niż pieszy, no bo ma kask, czy ma też skórę, albo innego rodzaju kombinezon z wkładkami usztywniającymi. To nigdy jednak nie będzie tak sztywne jak karoseria samochodu, nigdy też motocyklista nie będzie miał pasów bezpieczeństwa, nie jest tak w klatce zamknięty jakikolwiek, jak ktoś kierujący samochodem. Ale najważniejsze oczywiście to jazda z głową, niezależnie od tego, czy mamy poduszkę, czy nie, o czym przekonywał Tomasz Jeleński. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Tak, Światowy Dzień Poezji nie zapominamy. Czesław Niemen już w tle za chwilę zacznie śpiewać, a ja tylko jeszcze Państwa zaproszę. Puls Trójki już za moment. Wrócimy do sprawy przesłuchania Pawła Grasia przed Komisją do Spraw Wyłudzeń VAT-u. To już za chwilę. Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni, dym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni pływały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina, nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna, przychodziłaś wieczorem do cukierni. Z przemodlenia, młodzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy, ach, czułymi, przemiłymi snami zasypia. W snach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Puls Trójki. Dzień dobry, Magdalena Ochaniuk-Gadowska. Drodzy Państwo, dzisiaj o godzinie 13 zakończyło się przesłuchanie Pawła Grasia, byłego rzecznika rządu Donalda Tuska, przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Jak wyglądało to przesłuchanie, jakie są jego reperkusje, o tym będę rozmawiać dzisiaj z moimi gośćmi. W studio pan Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT i akcyzy. Dzień dobry. A także pan Jarosław Urbaniak, poseł Platformy Obywatelskiej, członek Sejmu. Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Tak jak wspomniałam, dzisiaj o 13 zakończyło się przesłuchanie byłego rzecznika. Wielokrotnie Paweł Graś zasłaniał się niepamięcią, nie miał też szczegółowej wiedzy na temat finansów publicznych. Mówił, że posłowie, w tym pan przewodniczący, powinni dopytywać się specjalistów. Co to przesłuchanie wniosło do dzisiejszych prac komisji? Pytanie najpierw do pana przewodniczącego. To przesłuchanie było konieczne ze względu na chociażby to, co było w nagraniach na taśmach Sowy. Pan Paweł Graś popisał się tam bardzo taką szczegółową, fachową wiedzą na temat mechanizmu wyłudzeń, no więc chociażby trzeba było spytać, skąd ją czerpał i co z nią zrobił przede wszystkim. I to zaskoczyła pana odpowiedź? Nie, nie zaskoczyła, no ale tak jak mówię, te pytania musiały paść. Pan Paweł Graś oczywiście nie był świadkiem, którego byśmy pytali o takie techniczne szczegóły różnych rozwiązań, czemu to, a nieco innego znalazło się w ustawie, bo nad tym nie pracował. Natomiast bardziej chodziło o ten poziom makro, o poziom decyzji politycznych, o to, bo to też na tych taśmach mówi, że albo trzeba bardzo szczegółowo, nachalnie ścigać, albo trzeba będzie zrobić coś innego, na przykład podnieść podatki. No wiemy, że właśnie podnoszono podatki, podnoszono wiek emerytalny, więc mnie osobiście najbardziej ciekawił ten moment decyzji politycznej, że w sytuacji, kiedy potrzebne są ekstra miliardy w budżecie, bo ich brakuje, to na przykład decyduje się podnosić wiek emerytalny, a nie uszczelnić system podatkowy i tam poszukać tych dodatkowych miliardów. Przysłuchiwał się pan też dzisiejszemu przesłuchaniu i czy to przesłuchanie, raczej to, co powiedział pan Paweł Graś, nie było przełomowe, bo dowiedzieliśmy się, że ten proceder, jeżeli chodzi o wyłudzanie podatku VAT, to była wiedza powszechna, to nie była wiedza tajemna. No bo to nie była wiedza tajemna. Ja przysłuchiwałem się teraz panu przewodniczącemu i tu się śmiałem, bo te fachowe informacje, które z podsłuchu w Sowie uzyskaliśmy od pana Pawła Grasia, no to jest ten sam poziom profesjonalizmu, co przesłuchujących pana rzecznika prasowego Pawła Grasia przez posłów PiSu. No to fachowości ani żadnej finezji w tym, co tam było, nie ma. Natomiast to dzisiejsze przesłuchanie było spektakularne, bo ja na miejscu pana przewodniczącego z pewnością bym się z tego przesłuchania wycofał, szczególnie dzisiaj, bo oto mamy taką sytuację, że jedyne, jaki jest wkład pana Pawła Grasia w kwestię VAT-owską, to jest właśnie to nagranie, gdzie on w prywatnej rozmowie, nielegalnie nagrany, mówi coś o tym, że handel narkotykami jest mniej opłacalny. Absolutnie nie opłaca się już produkcji narkotyków, tylko VAT. To jest problem, bo to wiesz, tam mówi to do pana Macieja Wituckiego, ówczesnego członka Rady Nadzorczej LOT. To jak stonka się przerzuca, wiesz, z obszaru na obszar. Pani redaktor, mamy teraz jakąś zupełnie dowcipną, prawdopodobnie w mniemaniu pana Pawła Grasia, wypowiedź na ten temat w prywatnej rozmowie przy kolacji, która została nielegalnie nagrana. I oto dzisiaj pan przewodniczący Horała z tego przesłuchania się nie wycofuje, gdy mamy sytuację, że służby państwa PiS nie mogą znaleźć człowieka, który został prawomocnie skazany i powinien siedzieć w więzieniu za te nagrania, czyli pana Falenty. No to jest rekord świata. To jest po prostu żenujące. To jest państwo bezprawia i niesprawiedliwości. Kiedy człowiek podsłuchany nielegalnie staje przed komisją VAT-owską, a człowiek, który został prawomocnie skazany, jest przestępcą. Państwo polskie, sąd polski o tym stwierdził, że jest przestępcą. Sobie hula na wolności. Ale ja jednak bym wróciła. Pan poseł przesłuchuje człowieka, rzecznika prasowego, no to w ogóle jest świetne. Ale także sekretarz stanu przez wiele lat. Ale co znaczy sekretarz stanu? No każdy w swoich prywatnych rozmowach mówi i ma opinię na wiele spraw. Ale ja jeszcze bym nie wolno, nie wolno przesłuchiwać każdego, przed komisją każdego obywatela Polski, tylko dlatego, że no panie Boże, to nie był każdy obywatel Polski, tylko rzecznik rządu i sekretarz stanu, który był też odpowiedzialny za... Najbliższy współpracownik premiera Tuska, sekretarz generalny. Platformy Obywatelskiej. Dobrze, ale co to ma wspólnego z VAT-em? Przesłuchujcie ministrów, ma bardzo finansów. I przesłuchujemy. No to przesłuchajcie obecną panią minister, która się zapadła pod ziemię od kilku tygodni, ani widła, ani słychu. Ale rozmawiajmy na temat komisji. Rozmawiamy na temat komisji. Panie redaktor, ja wiem, że to jest niewygodne, ale nie mamy ministra finansów. Uciekamy. Ale jak to nie mamy? Ktoś się podał do dymisji? No tak wróble w Warszawie ćwierkają. No wróble, to mamy ministra czy nie mamy? Na Komisji Finansów pani minister nie słyszeliśmy, nie widzieliśmy jej. Na posiedzeniach rządu pani minister nadal nie ma. Zwracam uwagę słuchaczy, jak pan poseł ministra unika tematu. Nie ma. Dobrze. Ja unikam tematu. Panowie, nie mówmy jednocześnie. Państwo chcecie mi zabrać głos. Nie ma ministra finansów. Zapadł się pod ziemię. Co więcej, spośród 7 zastępców, których ma pani minister Czerwińska, 5 absolutnie od kilku tygodni nie było widzianych w ogóle w Sejmie. Ale my rozmawiamy o komisji na temat wyłudzeń VAT, panie pośle, dzisiaj. Ale to nie wygląda dzisiaj rozmawiamy dla pana na temat. Proszę pozwolić mówić o czym innym. O pani minister na pewno z chęcią jeszcze pana zaprosimy i będziemy rozmawiać, jeżeli będzie. Ja już mam swoje lata, to już mnie tyle razy mówiono i tak zamykano mi usta, że o tym to jeszcze porozmawiamy. Jakoś nigdy się nie zdarzyło, żebyśmy o tym jeszcze porozmawiali. Ale przypomnijmy. Myślę, że minister finansów to jest ta osoba, wiceminister, która powinna odpowiadać za VAT wiceminister finansów w rządzie PO-PSL, poseł PO Janusz Cichoń mówi: wystrzelenie luki VAT w latach 2011-12 to pogłosie kryzysu. Oszustwa podatkowe odpowiadają za około 1/3 tej luki. To pogłosie kryzysu. Czyli te słowa pana wiceministra finansów zupełnie mijają się z tym, co dzisiaj powiedział nam pan Paweł Graś. Jak pan to skomentuje, panie przewodniczący? No to jest jedna z kilku metod obrony ze strony ówczesnych rządzących. Twierdzenie, że pokłosie kryzysu, czyli od koniunktury gospodarczej zależy skala luki VAT-owskiej, zupełnie się nie broni w przypadku Polski. Dlaczego? W roku 2007 Polska miała drugą najmniejszą lukę w ściągalności podatku VAT w Europie. Była na drugim miejscu za Holandią. W roku 2015 była już na 22 miejscu. To są dane Komisji Europejskiej. Czyli spadliśmy o 20 pozycji. W 20 państwach była lepsza sytuacja ze ściągalnością VAT-u i było to dokładnie 20 państw, w których była gorsza koniunktura w tym czasie niż w Polsce. Gdyby wpływy z VAT-u zależały od kryzysu, od koniunktury gospodarczej, to w państwach, które miały gorszą koniunkturę, powinny być gorsze wyniki ściągania podatku VAT. Tymczasem były lepsze, bo w Polsce za wybuch tej luki odpowiadały w znacznej, oczywiście nie wyłącznej, ale w znacznej, głównej mierze przestępstwa, wyłudzenia, co też, jak stwierdził dzisiaj pan Paweł Graś, było wiedzą powszechną. A wczoraj, może pan poseł nie śledził, przesłuchiwaliśmy zupełnie jakby z innego grona zastępcę dyrektora Departamentu VAT w Ministerstwie Finansów i ta pani z kolei mówiła, pytana o różne bardzo szczegółowe, merytoryczne rozwiązania, dlaczego takie, a nie inne, dlaczego je utrzymywano, że do niej nie docierały sygnały, że były jakieś nieprawidłowości, że były jakieś problemy, więc dyrektor Departamentu w Administracji Finansów mówi, że nie było sygnałów i ona nie wiedziała, a pan minister Graś mówi, że to była wiedza powszechna i on to czerpał ze źródeł ogólnodostępnych. Proszę o komentarz. Że wiedza była powszechna, wszyscy wiedzą o luce VAT, bo to nie jest problem, który jest polski. Ten problem się pojawił 1 maja 2004 roku, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. A dlaczego się wtedy pojawił? Bo to jest problem, który głównie polega na wyłudzeniach związanych z eksportem i to w Unii Europejskiej już funkcjonowało. Z dostawami i nabyciami wewnątrzwspólnotowymi, nie eksportem. Eksport jest poza obszarem unijnym. A dlaczego, panie pośle, to inaczej? Dlaczego jest tak, że w 2000... Niech mi pan to wytłumaczy. W 2008 roku dochody z VAT do budżetu państwa wynosiły 102 miliardy, w 2013 roku 113 miliardów, a w 2018 176 miliardów. Widzę już te liczby. No to, tak właśnie chciałem skomentować. To znaczy, cała ta awantura, którą prowadzi pan przewodniczący Horała o tej luce VAT-owskiej, to jest przede wszystkim w tej wiedzy, którą mają Polacy, brakuje jednego. To jest to, co czyni te wszystkie informacje prawdziwymi. Że to wszystko to są szacunki. Znaczy, luka VAT-owska, nikt nie policzył luki VAT-owskiej, tak jak o tym mówi pan Horała. To są szacunki. Nikt nigdy w Polsce nie policzył luki VAT-owskiej. Nie policzy, bo to są szacunki. A budżet ktoś policzył w Polsce? Budżet policzył. Ja chciałem powiedzieć, że rozmawiać na poważnie w ekonomii to można o liczbach, które są sprawdzone. A takie liczby sprawdzone to jest wielkość PKB, na przykład i wielkość wpływów VAT-owskich do budżetu. A szacować nie wolno? No, ja nie mówię, że nie, na podstawie szacunków nie wolno oskarżać. Na podstawie szacunków nie można mówić, że tamta władza była gorsza, a my jesteśmy... I na przykład w roku 2011... Ale gdybym mógł zakończyć, panie przewodniczący. Dobrze, proszę uprzejmie. I w związku z tym weźmy taki banalny wskaźnik. Wielkość PKB, tak? I wpływy VAT-owskie. I wpływy VAT-owskie do PKB i jest stole. Jak mamy do tego wszystkiego, co jest ważne, 6,9%. Panie pośle, jak Prawo i Sprawiedliwość... swoją myśl skończyć. Mamy bardzo mało czasu. Jak Prawo i Sprawiedliwość te wpływy wylicza w takim bardzo razie. Bardzo proszę. Przez Prawo i Sprawiedliwość przez 8, głosuje przeciwko uszczelnianiu VAT-u. Przez 8 lat rządów Platformy. Przewodniczący Kaczyński. Przez 8 lat rządów Platformy średnio 5% wzrostu gospodarczego przekładało się na 4% wzrostu wpływów podatkowych. Za rządów PiS-u średnio 5% wzrostu gospodarczego przekłada się na 8% wpływów podatkowych. Za rządów Platformy były 3 lata, w czasie których nawet gospodarka rosła, konsumpcja rosła, a wpływy z VAT-u nawet nie to, że nie rosły równie szybko, ale spadały. Dobrze, ostatnia kwestia, rok 2017. Wzrost gospodarczy około 5%, wzrost konsumpcji ponad 6%, a wzrost wpływu VAT-u o 23%. Platforma Obywatelska wielokrotnie mówiła o tym, że pani minister Elżbieta Chojna-Duch mijała się z prawdą, zeznając przed komisją. Czy jakieś środki prawne zostały w tę stronę podjęte? Ale pani redaktor, no to właśnie jest tak, że ja co prawda jestem członkiem Komisji Finansów Publicznych, ale konkretnie w tej komisji, której pan zasiada, ja nie zasiadam. Nie wiem. Ja osobiście nie wiem, ale ja mam swoje tematy, którymi się zajmuję, ja mam swoją pracę. A co pan sądzi na temat zeznań pani Chojny-Duch? Może pan przewodniczący wie, on to bardzo szczegółowo lubi szacować, lubi wróżyć z fusów i na podstawie tych fusów oskarżać, tak jak dzisiaj ściągnąć, tak jak ściągnąć byłego rzecznika rządu i go przepytywać. A co pan sądzi na temat zeznań pani Elżbiety Chojny-Duch? No, na temat zeznań pani Elżbiety Chojny-Duch, no to ja po prostu... One mnie rozbawiły. To znaczy sytuacja taka, że ktoś po latach przychodzi i mówi, że o wszystkim mówił, tylko nikt nie pamięta, żeby cokolwiek mówił. Zresztą dzisiaj chyba ktoś zapytał pana ministra Grasia, czy pani Chojna-Duch próbowała cokolwiek o VAT-ie i o sytuacji związanej z VAT-em powiedzieć. No nie było. No taka, tak to jest, takie są fakty. Tak samo jak pan premier Morawiecki, który też w sobie został nagrany, absolutnie zasiadając w Radzie Gospodarczej przy premierze Tusku, ani słowem się nie odezwał na temat VAT-u. To nie jest ucieczka, bo ja o VAT-ie... na inny temat. Nie. Bo i na koniec pytanie do pana przewodniczącego. Został przyczepiony, ekonomistą nie jest. No ale pan nawet nie da pytania zadać prowadzącej. Panie ja pośle. Nie dam, a pani nie chce, pani jakby nie chce słuchać tego, co ja mam do powiedzenia. Jak pani zadaje pytanie, no ja niestety, ale znam bardzo niech pan dużo... Niech pan spojrzy na zegar. No ale to... No właśnie. A czy ja ustalałem warunki, że mamy tak krótko czasu przy tak rozciągliwym temacie? Godzina 7, 17:57 i 56, 7, 8, 9 sekund. Musimy kończyć. Gośćmi dzisiejszego Pulsu Trójki był pan Marcin Chorała, poseł PiS, przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT i akcyzy. Dziękuję. Bardzo oraz dziękuję. Pan Jarosław Urbaniak, poseł Platformy Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dni Apple. Przyjdź do strefy Apple w MediaMarkt i sprawdź ofertę. Na przykład iPhone XR 64 GB z wyświetlaczem Liquid Retina 6,1 cala za 3499 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. I jak wrażenia? Podoba się? W 100%. To doskonale, bo teraz nie musi pan płacić nic. A później, co miesiąc, będzie pan płacił tylko 1% ceny samochodu. Bez dodatkowych kosztów? Tak, na 100%. Teraz klasa C limuzyna w ofercie Lease and Drive już od 1243 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty wstępnej, tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz brokuły 44% taniej, 2,79 za sztukę. I polskie czerwone jabłka Jona Gold 40% taniej, złoty 49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl.